الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والبلاغة geldik belagata fesahatı öğrendik değil mi? Kelimede fesahat, kelamda fesahat, mütekellimde fesahati gördük şimdi belagata geldik. Velbelagatu fil lugati sözlükte el vusulu vel intihau vasıl olmak, erişmek ve sona varmak. Tamam mı? Vasale, yasilu, vusulen, intiha, yentehi, intiha. Belaga, yeblugu, bulugan, belagaten. Tamam mı? Bir de belugadan olur. Beluga, yeblugu, belagaten. O belagat sahibi oldu demektir. Sara beligan. Beluga, ey sara beligan. Belig oldu. Belaga, yeblugu, bulugan, belaga yani vasale. Yukalu söylenir. Belaga, fulanun, muradehu. Belaga, fulanun, muradehu. Belaga, fi'lun madin, mebniyu ala feth. Fulanun, fa'iluhu. Merfum bil dhammeti zahira. Muradehu, mef'ulun bih, mansubun ve alamet nasbihi. El fethatu zahiratu fi ahirina. Ma'nahu, اِذَا وَصَلَ اِلَيْهِ yani وَصَلَ فُلَانٌ مُرَادَهُ مَطْلُوبَهُ kişi, bir kimse matlubuna erişti. Bali oldu yani, ulaştı. وَبَلَغَ الرَّكْبُ الْمَد۪ينَةَ بَلَغَ الرَّكْبُ الْمَد۪ينَةَ denilir. Ne vakit? اِذَنْتَهَا الرَّكْبُ الْقَافِلَ kafile eriştiği zamanda İleyha ilel medineti. Şehre vardığı zaman belagar rekbu el medinete. Sözlük anlamı bu. Ve taka'u vaku olur hiye. El belaga yani. Hiye el belaga. Belaga vaku olur. Nerede? Fistilahi. Fil istilahi yani fistilahil belaga. Fistilahi ilmil belaga. Belagat ilminin ıstılahında, terminolojisinde yani. Belagat ilminin terminolojisinde. Belagat dendiği zaman belir olmak, belagatlı olması dendi mi? Bu belagat vakı olur. Fil ıstılahi vasfen lil kelami vel mütekellimi. Yani şöyle söylenir. Kelamun beligun mütekellimun beliğun kasidetün beliğatün şairun beliğun katibun beliğun. Tamam? Anlaşıldı? Peki, demek ki kelimenin vasfı olamaz. Kelime beliğ olmaz. Çünkü belagatta ne aranıyor? Muktezayla mutabakat. Kelimeler ise muktezayla hal ile bir alakası yok. فَبَلَاغَةُ الْكَلَامِ مَا هُوَ evet, فَبَلَاغَةُ الْكَلَامِ هِيَ مُتَابَقَتُهُ مُتَابَقَةُ الْكَلَامِ kelamın mutabık olmasıdır. Neye? لِمُقْتَضَ الْحَالِ ortamın gereğine, muktezai hal, durumun gerektirdiğine. Durum, ortam, konu neyi gerektiriyorsa kelamın ona uygun olmasıdır. Anlaşıldı mı? Tabuk olmasıdır. Neyle beraber? Ma fasahatihi, ma fasahatil kelam. Kelamın fasih olmasıyla beraber. Kelamın fasih olması neydi? Kelimelerinin fasih olmasıyla beraber. Yani tenafuru, huruf, muhalefet, kıyas, garabetten kurtulmasıyla beraber. Tenafuru kelime, dafu telif ve ta'kidin kelamda bulunmak. Bunlarla beraber bir şey daha geldi. Muktazai hale kelamın ne olmasıdır? Mutabık olmasıdır. Vel halu hal ve yüsemma ona isim de veriliyor. Bil makami. Ona makam deniliyor. Makamın gereği. Makam, hal, durum ne demektir? Hüve o el emru iştir. Öyle iş ki el hamilu çekip götüren, sevk eden kimi? Lil mütekellimi. Mütekellimi çekip götüren. Ne üzerine? Ala en yuride getirmesi üzerine. Neyi? İbaratehu ibaresini. Yani anlatımını. ifadesini getirmeye sevk ediyor. Ne üzerine getirmeye? Ala suratin mahsusatin. Özel bir şekil üzere. Tamam mı? Hususi bir surette ifadesini, anlatımını getirmesine mütekellimi sevk eden, götüren iş, makam. O makam onu gerektirdi diyorsun. Makama uygun. Halin, adamın haline göre biz de bunu söyledik diyorsun. İşte o hal nedir? Senin anlatım tarzını özel bir şekil üzerine getirmene seni götüren, sevk eden durum, iş. Vel muktaza, muktaza nedir? Ve yüsemma el i'tibara el münasibe. Münasip i'tibar diye de isimlendiriliyor muktaza. Bu nedir? Hüve o, yani muktaza, es suret, işte o surettir. Hani dedik ya, özel bir suret üzerine ifadesini getirmeye sevk ediyor. Özel bir suret ne? Es-suratul mahsusati, es-suratul mahsusatu, hususi bir surettir ki, elleti turedu aleyha el-ibaratu. İbare o suret üzerine getiriliyor. İfade, anlatım o şekilde getiriliyor. İtnaplı getiriliyor, icazlı getiriliyor, müsavat şeklinde getiriliyor, tekitli getiriliyor, tekitsiz getiriliyor. İşte bu muktezadır. Tamam mı? Adam münkirdir. Adamın münkir olması seni neye sevk ediyor? Kelamını tekitli getirmeye sevk ediyor. Adamın zihni hükümden boş. O hükümle Ali geldi mi gelmedi mi bilmiyor adam. Düşünmüyor adam. Tamam mı? Dolayısıyla adam bunu düşünmüyorsa sen bu adama tekitli kelam söyle uygun değil. Nasıl kelam söylemen lazım? Tekitlerden hali kelam söylemen gerekiyor. Anlaşıldı mı? Şimdi örnek veriyorum. Mesela el-medhu, medih, övgüde bulunmak, halun, bir haldir, bir durumdur. Değil mi? Anlaşılıyor mu? O bir haldir, bir durumdur. Yed'u, sevk ediyor. Yed'u, davet ediyor, götürüyor. Yesuk'u, sevk ediyor. Li'iradil ibarati, ibareyi getirmeye. Mütekellimin ifadesini getirmeye onu sevk ediyor. Ne üzerine getirmeye? Ala ayyi şeklin? Ala suratil itnabi. İtnap şekli üzerine ifadesini getirmeye sevk eden bir durumdur. Medihte kelam kısa olmaz kardeşim. Medihte kelam uzatılır. El alimul müdakkikul muhakkiku feridu asrihi ve vahidu zemani. Böyle ne yapıyorsun? Uzatıyorsun kelamı. Vasıflar getiriyorsun. Sıfatlar getiriyorsun ki çünkü övgü makamıdır. Anlaşıldı mı? Ve zekâul muhatabi, muhatabın zeka seviyesi. Tamam mı? Karşımızdaki kişinin zeka seviyesi. Halun, o da bir durumdur ki yed'u, götürür, sevk eder. Li'iradiha, li'iradil ibareti, ibarenin getirilmesine. Ala suratil icazi, kısa bir şekilde, özlü bir şekilde getirilmesine insanı. Öyleyse feküllün minel medhi ve zekai halun, medihtir zeka, bunlar haldir. Ve kullun minel itnabi vel icazi muktadan, o da muktadadır. Ve iradul kelami ala suratil itnabi fi makamil medhi evil icazi fi makami zekail muhatabi, muhatabın zeki olma makamında kelamın icaz, tamam mı? Muhatabın medh edildiği yerde de itnaf suretinde kelamın getirilmesi mutabakatun lil muktaba. Anlaşılmıyor? Muktezaya ne de? Mutabakat, uyum, uyumluluk. Anlaşıldı mı? Tabii hocam. Ve belagatul mütekellimi, mütekellimin belagatı, yani kevnül mütekellimi beligan, mütekellimin belig olması. Kevnül katibi beligan, kevnül şairi beligan, şairin beli olması, katibin beli olması ne demektir? Meleketün, o belagat bir melekedir ki yaktediru, yaktedirul mütekellimu biha, bihâdihil meleke alel ta'biri, alel ifade, ifade etmeye, söylemeye, tamam mı? Anil maksudi, anil hedef. Hedefini, maksudunu, garazını söylemeye bir kelamin beliğin, yani bir kelamin ellezî huve yutâbiku muktazal hâli. muktazayı hale mutabık bir kelam ile ifade etmeye, hedefini karşı tarafa aktarmaya kadir olduğu, güç yetirdiği kabiliyettir. Fi eyyi garadın kâne, hangi amaç, hangi maksat, gaye olursa olsun. Hangi amaç hakkında oluyor, hangi gaye hakkında olursa olsun. Neyi hedefliyorsa onu muhatabına aktarmakta, muktazayı hale mutabık bir kelamla onu karşıya iletebiliyorsa, işte o yeti onda var demektir. O adama ne denir? Hâdel mütekellimu belîgûn ve hâdel şâiru belîgûn ve hâdel kâtibu belîgûn denir. Anlaşıldı? Evet hocam. Ve yu'rafu bilinir. Ettenâfuru tenâfur. Biz zevki. Zevk ile bilinir. Tamam mı? Zevk ile bilinir. Yani zevki selim ile tenafuru, huruf, tenafuru kelimat var mı yok mu, bu anlaşılır. Ve muhalefetül kıyasi bis sarfi. Muhalefetül kıyas sarfa bilinir. Ve zafü telifi, zafü telif. Ve ta'kidül lafziyü, ta'kidül lafzi bin nahvi, nahvi ilmiyle bilinir. Ve l-garabetü bi kesretil ittila'i ala kelamil Arab. Arap kelamına ziyadesiyle aşina olmakla bilinir. Arap kelamına iyi muttali olmak, iyi bilmekle garabet tespit edilir. Ve ta'kidul maneviyyu, ta'kid-i manevi bil beyani, bi ilmil beyan, beyan ilmiyle bilinir. Vel ehvalu, haller ve muktezayatuha ve hallerin muktezalı gerekleri de nerede bilinir? Bil maani, bi ilmil maani, maani ilminde bilinir. Bunlar bilindi mi o zaman belagat ilminde kemale erilebilir. Öyleyse, feyden فَوَجَبَ عَلَى طَالِبِ الْبَلَاغَةِ Belagat ilmini öğrenmek isteyene vaciptir. مَعْرِفَةُ الْلُغَةِ وَالصَّرْفِ وَالنَّحْوِ Lugat bilmek, sarf bilmek, nahi bilmek. وَالْمَعَانِ وَالْبَيَانِ Meani ve beyan bilmesi lazımdır. Ne ile beraber? مَعَ كَوْنِهِ Olmasıyla beraber. سَلِيمَ الزَّوْقِ Zevki salim. Zevki selim sahibi. Yani kelimelerin tenafurunu tespit edebilecek yapıda olması lazım. كثير الاطلاعي على كلام العربي. Arap kelamına çokça muttali olup zevk-i selim sahibi olmasınınla beraber, bunun yanında meani, beyan, nahv, sarf, belagat, lügat ilimlerini bilmesi lazım. Belagat ilmini öğrenmek isteyen talebe. Tamam?